बेला सजनिया रे हरे बेला सजनिया रे मोरा हाथ में सुख पायो रे सजन आयो री धीर नन नीर धीर नन धीर नन नीर चौक पुरा मंगल गावो सनन ननन ननन ननन चौक पुरा मंगल गावो मन रंग नित पायो री Turn it out.